الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله دکارسازی لائق صفتنا خاص الله تعالی لردی الذي آغزات وهب لي چرایکل ماتا علل کبری پزوڑوالی کے اسماعیل و اسحاق اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان ربی یقیناً رب زما لسمیع الدعاء خامخا قبل ان کے دو دعا دے دو فریاد دے رب جعلنی اے رب زما ہمیشہ اگرد ما مقیم الصلاۃ قائم ان کے دین قائم ان کے دن مز و من ذریتی او دا اولاد زمانہ ربنا اے رب زمنگا و تقبل دعا او قبول کے زاری زما فریاد زما ربنا غفر لی اے رب زما او بخیمات امال را ولی والدیا او مور پلار زما ولی المؤمنین او مؤمنان یعنی اے رب زمانگا بخنو کماتا او مور پلار زماتا او ټولو مومنانو تا یوم یقوم الحساب فارزا چه قائم شی حساب ولا تحسبن الله او گمان مکوا پا اللہ تعالی غافلنا دنا خبرو عما يعمل الظالمون دا غصنا چکویه ظالمان انما يؤخرهم خبر دادا رستو کوی دی لیوم اغرزتا تشخصو فی الابصار چکڑو غبار اوتیوی پاگی کے استرگی مهتعین پویا و انکی بوی مقنعی رؤوسیم وچتا نسنکی بوی سرون اخفل لا یرتدو الیم نبا و پسکی گی دیتا طرفهم نظرنا ددئی و افعدتهم هوا او زلونا دا دیبا خالیوی دا پوینا دا اکلنا وانذر الناس او يروا خلق يوم ياتيهم العذاب دا آغر زنا چراش دیتا عذاب فیقول الذین ظلمو نوائی با آکسان چه ظلمی کرده ربنا ای رب زمونگا اخرنا رسک مونگا الى اجل قریب اغانیٹی نیز دیتا نجیب دعوتکا قبول بکو دعوستا ونتبع الرسل او روان بشو د پیغمبرانو ستا پسی اولم تکونو اوبویلش ورتا آیا نوی تاسو اقسمتم چی قسمونا بمو خوڑلا من قبلو د دین مخی مالکم من زوال چی نشتر تاسولا ختم دل وسکنتم او اسیدلی ایتاسو فی مساکن اللذین فضائنو دا استوگنو دا آغا کسانو کی ظلمو انفساهم چا غی ظلم کرو پخپلو زانونو فتبین لکم او سامر شوی دا تاسو دا کیفا فعلنا بیم چه سنگا کار کرو مونگا دا غی سرا وضربنا لکم الامثال او بیان کړی دی مونگا تاسو تا دا غی حالات وقد مکرو مکرهم او یکینن چل کړو اغی چل خپلا د قتلولو د پیغمبرانو وغند اللہ مکرهم او دا اللہ تعالی صحا اختیارو د مکر دا غی چل دا غی و ان کان مکروم انو مکر دا غی لتا زولا منو الجبال چل رشوی وی دو وجی دا غینا غرونا یا و ان کان مکروم او یکینانا او مکر دا غی لیتا زولا منو الجبال چه لرکی دلبا دا غینا غرونا فلا تخصبن اللہ بس گمال مکوا فاللہ تعالی مخلفا وعدی خلاف کون کے دوا دیخ پلے رسولان دا پیغمبرانو خپلو سرا ان اللہ یکیناً اللہ تعالی عزیزن زورا وردے زنتقام خاوند بدلی اغسطو دے یوما تبدل الارضو پا غرز چھ بدل بکلی شزمکا غیر الارضی پا بلی زمکی وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَسْمَانُونَ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ او ظاہر بشی دی اللہ تا او عبدریگی پڑاگا اللہ تعالی تا چی یکی او زبردست زورا وردے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ اَوِنِوَا مُجْرِمَانْ یوم ایزن پا دارز مقرنین فی الاسواد تڑلی شوی پا زنزیرونو کی سرابیلوم من قطرانن کمی سنا دا دیبا درنزلوی یا کمی سنا دا دیبا دا گگلوی وتخشى وجوههم النار او پټکړي بوي مخونه د دیور ليجزي الله دې لپاره چې بدل ورکي الله تعالی کل نفسنا اریو نفسا ما کسبت دا آغا عمل چه دا کڑوی ان اللہ یکینن اللہ تعالی سریع الحساب دیر تیز حساب کا ان کے دے آدا بلاغ للناس دا درسولو سورت دے خلقو تا دا در سولو کتاب دے دا پارا دا خلقو ولی انذرو بی او چو یرولشی خلقا پا دے سرا ولی عالمو او چپوشی انما خبر دادا ہوا الہ واحد چه اللہ تعالی دے کارساز یکی او وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او چه نصیحت والی دا عقل خاوندان سورت ابراہیم پنځه باب او په اول باب کې تمهید او داغین باز سلور دلا لفظ د علم د اول علم نه بعد جګړه د مشرکانو د انبیاء علیهم السلام سره ذکر شوا د دویم علم نه بعد جګړه د مشرکانو په خپل میاس کې د دریم علم نه بعد دوه مثالونه د کلمې د توحید او د کلمې د شرک بیان شو د سلورم علم نه بعد دلائل عقلی زجر او تخویب او واقعات ابراہیم علیہ السلام یو انسان د دی وجنا د الله د دین د پارا د قران او سنت د پارا دی او زاین بل زاین نزی و یرا د بچی به مسکای الله تعالی مثال ذکر کړه چې ابراہیم علیہ السلام دا وګورئ جنیا زوین بچه د سپینې ګری چې الله اغلا په زوړ عمر باندې ورکړو هغه د هغې خپلې بیبي چې هغه د بادشاه لور وه حضرت هاجره هغې راوستل او په هغه صحرا کې آباد کړل او الله تبارک وتعالی ته حواله کړل اللہ تعالی و یګورا ابراہیم علیہ السلام دومره لوی زړه کړی دی د الله په حکم باندې داغه بچی الله تعالی ندی ضایع کړی نو تاسو به ولې ضایع کړی آغا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې الله تبارک و تعالی ته ولاړ دی او د الله تبارک و تعالی شکریا ادا کړي الله دربانی نعمت کړه دې لئن شکرتم لازیدنکم کزما د احساناتو زما د نعمتونو شکریا مو ادا کولا نو الله تعالی وای زبم نور زیاد کم ثواب مو کم خپل نعمتونه بل ربانی نورم ډیر کم ندا ابراهیم علیہ السلام دې چې د الله شکریا ادا کړي او د دې بزرګانو هستو واقعات الله تعالی مونږ او تاسو ته د پاره د عبرت او د سبق ذکر کړي او نمونه پیش کړي دا غي چه ده خلکو عملو گو رئی کار کرده یو گو رئی ده آغای قربانیو گو رئی او د الله تعالی په احسانات وبانه د غیرت عمل وګورئ چې الله ولا بشي ورکړل نو الحمدلله الذي حمدنا دی الله تعالی غزاد لا پیغمبر دی او ډیر لوی د لوی مرتبه جلیل القدر رئیس الموحدین دی خلیل الرحمن دی ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار دی آغا د بچو د پارا چې بچی ور لا ور کړی شوی دی د الله شکریا ادا کړي د دې چې بچی او شوی پلانی سه زیارت می بزان ای خود دی وزره بول اولم او شال بول اولم چې سب اور لبیام او پیغمبر دی نو آغا چې کله ول الله بچی ور کړی دی د الله شکریا ادا کړي نو پیغمبر تا وګوره کنه هغه چا شکریا ادا کړی دا هغه چا رچا شکریا ادا کړی دا هغه ذات شکریا ادا کو او ای الحمدلله الذی د کار سازای لایک صفاتنا الله غزاد لردی د کار سازای صفات زګه چې بچی خو بغیر دا غنه بل څوک نشي ور کولی دا خو یو ذات الله تبارک و تعالی دے چه دا کار کولے شی دا بل سوم نشی کولے نو دا کار سازه صفات صرف و صرف دا آغی ذات دی اللہ زی آغا ذات وحب علی چه رائی کرل ماتا مات رائی کرل آلال کے بارے پزوڑ والی کے بڑا والی کے پزوڑ عمر کے اسماعیل و اسحاق اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اسماعیل مخ کے ذکر کا ذکر آغا مشرو اغلوں بے پیدا شوئے دے داغین بعد اسحاق علیہ السلام پیدا شوئے دے نو چکم مخ کے پیدا شوئے دے نو آغا مخ کے یادائی چکم رستو پیدا شوئے دے نو آغا رستو یادائی دا اللہ شکریہ ادا کئی دا اللہ شکریہ ادا کوا کنا بل اوورا پیغمبر لا اللہ پزور عمر بچی ورکڑی دی نو تولے مایوس ہے تولے نا امید ہے او یا ابراہیم علیہ السلام نا زکریہ علیہ السلام لے ام پزور عمر بانی بچی ورکڑی دی اگر دا اللہ نا سوال کردی دی چ الله ماتا یو پاک بشیرا کا الله رب هب لی مل دن کا ذریه طیبه الله د خپل طرفا یو پاک بشیرا کا اولاد غواړه د الله نن پاک اولاد غواړه حضرت زکریا علیہ السلام سوال کینو د پاک بچی کین فنادته الملائکۃ وهو یصلی فی المحراب فرشتے اللہ راولے گرے زکریہ علیہ السلام پا خپل عبادت خانہ کے اولار دے اللہ دے لا سجد کری دی او پرشتے والا زیر ورکی زور عمر کے داسے دے چکلاو دا زیر ملاو شو نوی اللہ اللہ یکون لی غلام اللہ زما با الگ سنگوی وقد بلغنیل کے بارو ما تا خوب بڑا والے و زوڑ والے رسید لے تو بیا با میں زوان کے اللہ سنگا چل بھئی فرشتے و دوائی کا ذالک اللہ یفعل ما یشاء دا چھ سنگا اے دغا سے بھئی اللہ چھ سغواری نو آگا کئی دیو مر کے با اللہ بچے دار کئی دا دیر پارا اللہ تعالیٰ د عمر د حد محتاج نه وي چې تا د عمر یو لیمټ به ستا یو حد به وي نو تر هغې پورې به تا له بچي درکوي او چې د هغې نه وځي نو بیا به نه درکوي نو دا خو د الله قدرت چې دی هغه ستا د عمر حد ته چې دنه محتاج شو داسې خبره نه ده الله چې کوي نو بې پلاره ام بچے پیدا کی لکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے کسی کردارو دا اللہ حکمو بس دا اللہ پی سلاوا نوی اللہ زور عمر بانے در اللہ بچی راکل اسماعیل ہونے بچے اسحاق ہونے بچے اِلَّا رَبِّ سَمِيعُ لَسَمِيعُ الدُّعَا یکیناً رب زمان خواب خواب قبل ان کے اند فریاد دے ما زاری کرو اللہ تا او اللہ رب العزل زمان زاری قبول اکڑا او مال بچے راک نو دا اللہ تبارک و تعالی شکریہ ادا کولا نو چھے دا اللہ شکریہ ادا کرا اسو ی اللہ احسان دی ربانیو کنے توفیق را کر اللہ چستا در رضا کارونا اکلیشم دا اللہ نواد نیکی توفیق وارے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار روغ رمٹو جگ جوڑ بائے وچی اللہ تعالی توفیق در نگی د جمعات پا دروازه که بناسه و موز بنشه کوره داد اللہ تعالی پا توفیق بانی کی گی چه اللہ دل توفیق در کی اللہ رب لدتنا سوال کئی رب جعلنی مقیم سوالاتی اے رب زما اگرد و ما قائمون که دم موز یاد که یو رکن تول دین تینا مراد دے اللہ ما ہمیشہ دے دین کا امون کیا اگر دو اللہ چی ہمیشہ دے جوان تر اخیری گڑی پورے زستا دے دین کا امون کیا ہم آغا کار چی پاغیبانی دین کا امیگی چی زا آغا کارونا اکڑشم من دوائے دا اللہ کتاب پسے دا اللہ تعالی عبادت پسے چی من دوائے چه دا توفیق در اللہ تعالی در کی دا لویا خبر دا دیو زینا بل زینا رامنڈے رامنڈے رامنڈے پی یو ٹیم بانی یو وخل زان را رسول دا گران کار دے دا دا اللہ پا توفیق بانی کی گی چه اللہ چالا توفیق ورکی نو دا آغز رو دیتا لیوالا کی چرا دا غزائی تا بس سو اخرسم دا آغا قدمونا آغازای تطلو دا پارا ناکلا روی او آغازای تا پا مندو مندو رازی زکا چه دا اللہ دا آغاز رکی اچولی دا دا اللہ احسانی پده والا خپل رب شکریہ دا کو چی اللہ دلوی عظیم احسان دی درابانی گینی دا آغا وقت جوان دا گڑی دا با اس یا بازار کے تیرے دا یا با چرینو چرتا لارا کو سکے چرتا پو حجراو دیرہ کے چرتا با پٹی کے چرتا با تیرے دا دا گڑی دا جوان او اللہ رب العزت دربان پرزوان کولا چیزا غا ٹیم در لا دا خپل کتاب مخی دا تیروم آو کتاب چا اللہ تعالی دے ہدایت یو عظیم نور دنیا ترا لے گلے دے او دا غیر دے ہدایت شواگان رناگان خوری گی چی دا جوان دا گڑی در لا دا خپل کتاب پا غار بانی تیروم دا اللہ اکڑل دا ٹیم سمرا قیمتی کی گی دا دے پتا و ممتر قیامت پر از لگی بیا مونگو چه کاش چه دا داغ جوان طول داغی نا قربان شوه چه دا طول دی نظار شوه وی نو دا اللہ شکریہ دا کولو غاڑی دا دا اللہ پا توفیق بانی کی گی زکا ابراہیم علیہ السلام اللہ نا سوال کئی وی رب بجعلنی اے رب زما اگردا وما مقیم سوالاتی امیشا قائم انکے دخپل دینو مزار دینا ومن ذریتی او دا اولاد زمانا اللہ زما اولاد اغم دیندار او گردو اللہ آیا مخپل بندگان وګرځاو الله جستا بندگی کوي چستا د غلامی پړې الله دغې په غاړې او استاد دین خادمانی ربا ند الله رسول الله سکی خپل بچی لپاره سوال کاوه چې الله زما بچیو په خپل دین باندې الله قائم دائم لرا او الله ته خپل دین خادمانو ګرځاو خپل بندګانو ګرځاو الله سوال الله نه کول غواړي د خپل اولاد لپاره دغه دین یو کله ده دغه به بچی محفوظ دي ربنا وتقبل دعاء اے رب زمونږه او قبول کې زمونږ فریاد الله دا زاری زما قبول کړه وا پیغمبر دې نو الله نه سوال کړي چې الله سوال می قبول کا الله ټول پیغمبران اومدا ابراهيم عليه السلام چې کله د بیت الله ګډګ دی الله وايي يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله توي الله دا ست بیا چې مې د دې عمل کړی لار دې کار الله دا خپل عظیم دربار کې قبول کا تا الله کامل قبلون کې اوریدون کې اپوي ربا د حضرت عیسی السلام نیا چې کلا نظر منخت الله د بشکی دوی الله الی نظرت لک ما فی بدنی محررا فتقبل منی الله دا زمانه قبول کا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله تکامل قبل ان کے اوریدن کے الله او پوئے ابر حضرت زکریا علیہ السلام جو سوال کو وی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ الله تا قبل ان کے فریاد الله زما سوال قبول کروا دا لوی خلق الله نه غواړم او د دې محتاج هم دی چې زما دا فریاد زما رب قبول کړي بده خدا سي لازم جد کړی او بد غر دوا می کولا دا دوا کې سوې ها نه دا دوا چې د وخته الله دې لازم جد کړو سنه وي الله نه سو وختل دوا خلق څنګه غواړي څه غواړي بس دی باندې ځان خلاص کی مطلب دا چې اسی د دعا فارمیلیټی دا پورا کول دی بس خو دعا ول لازمي او جل کړو نور مې څه خیال نو خو زما یې دت مندا په داسې غوښتو خو غره اسو چاله سنور ورګي اسو چاله سنور ورګي په داسې غوښتو الله رب ول عزت بتاو مال په دې سره کی دا مونږ یې دنه څنګه واړو پیغمبران چې څنګه واړی هغه سو غواړه د هغه نه لوی خلق شته بل نو چې هغه الله ته په غوښتو کې محتاج دي او بیا د خپل دعا په قبولیت باندې الله ته محتاج دي چې غواړم او دې ته محتاج يم چې زما دا سوال قبول کړي نو ما او تاسو ګیو موږ او تاسو پیغمبرانو مقابله کې د کم حیثیت خاوندان یو بیا موږ منگلا خدا غینا دیر زیاد زکا چی منگو نانگارم یو او زمون کاتا شدانو اغا دا اللہ تعالی نا لریم دا دا اللہ سر دا بندگی اغا تعلق نیشتی ری چی کم دا انبیاء علیہ مصلات و سلامو نمون خو بیا دیر مختاجو دی خبری چی خپل رب تا او جارو پدی چی زمونگا دو آگانی کبولی کی اللہ دی منگلا توفیق را کی ربنا وتقبل دعاء اے رب زمونگا قبول کی زمونگ زاری اللہ دا زاری مو قبول کروا ربنا غفر لی ولی والدی اے رب زمونگا بخنو کماتا امور اپلار زماتا ولی المومنین سوال کی اللہ ٹولو تو بخانو کی یوم یقوم الحساب پارزا چ ادری گی قائم شی حساب نے قیامت پر ازبانی اللہ اللہ تا سوال کی اللہ نہ غواڑی اللہ تا محتاج دے دا لوی خلق دے دنیا کے لے لو اللہ تا فریاد نہ گئی او دے دا اللہ رب العزت دربار بریخ دے دا غیر پا در او درگاہ بانی غواڑی او بیا چی اغا سوک سپارشی جوڑی دا اغا بارا کی دا سوچ دے چی دا دا اللہ تعالیٰ نی ازول دے او اللہ ردی نی مجبور دے دے سوال اللہ تعالیٰ نی رد کئی سمرا لوی ظلم کئی او سڑے چی دا سوچ کئی و دا ابراہیم علیہ السلام نی لوش دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسی درجہ دا اغا اللہ نہ غواڑی او اللہ تا ہوئی اللہ دعا میں قبول کا نخپل زان دا پار دا غم دے وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ چی دائی ذکر کل مخ کے تذکراؤ کل دا مشرکانو دا مخالفتو دا جنگ جگڑو دا حق پرستو خلاف اللہ تعالیٰ وی زمان نبی دا خیال مکوا چی گینے دائی چی سکائی گینے یارا دین ازر نا خبریم پیغمبر دا گمان نو کرے دا دغی کافران و مشرکان لزجر وار کئی دی لزجر وار کئی وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ او گمان مکوا پا اللہ تعالیٰ باندے غافلن دن خبرا اما یعمل الظالمون دا غنا چه عمل کئی کوی ظالمان اللہ وی دا ظالمان چه سکئی یعنی زخبرم ما در جان نشاندهی ضرورت نشده چه اللہ و گوره کنه دای اکرل و اللہ تعالی و گوره کنه دای اکرل اللہ وی ما تا پتر نا خبرت ننیم دید دا خبری با گوش دل دا زرب و غگونو بانی واوری چه اللہ دا دی پا حالاتو بانی خبر ده خو دا دی تا چه لافیر آل سووی نا دا خود اللہ یو قانون ده کنا اِلَّا مَا يُوَخِرُوم خبر دا دا رستو کوی دی لرا مولت ورکی تیم ورکی لیومن لاغی رزی تا تشخصو پی لبسار چه کلاغی باراو دی اغی کسترگی کلاغی رسی چه دستری دسترگی چول رای سی رسی او رب بولنو ور گئی در دیر حیبت دا غم او دا فکر دا وجه نا بلکل چی دینو یو سوچ که دلی یو یر اغسطی سوچ که دلی او سترگو لرب نور گئی اللہ و ایداد دا سترگی بیرستی دی حیبتا لیو من تشخصو فیه الابصار او دا سڑے جرده ماسر کار بس کی گنا دی بتا دی اولادی دا سرگی رایستی او چی پویاو نیوی نو بیای دا سر دا سی اوچت نیولی او سینه رایستی او منده وی دی و دا سی بتا غستی اللہ و ایمو تی اینا پویاو اونکی باوی او سنگ باوی مکنی ای رو سیم اوچتا نیسونکی باوی سرو نخپل دا سر به راز پا شا عرولی او سینه به رایستی او پا یو پویا بانی با منده وی اللہ و ای دا منده با پیوم دا دا ده بد دا منده با دی بانی زوم لا یرتد دو الیهم طرفم نبا واپس که گی دی تا نظرو ناد دی خپل زان تا بمنو گوری جسا حال می ده خپل زان تا بمنو گوری بربند لغل پیو پویا سترگی بیدا دا ریستی زرب پولنور گئی زان دا بم نشی کتے لا یرتد دو الیہم طرفهم نظر بی اخپل زان تا ام نرا گرزی و افعدتهم هوا او زرنا دا دیبا خالوی دا اکلنا سوچنا اکلنا دا سیو عالم بی بی دا سیو انی حالت بی بی نو الله رب العزت وای د خلق یو روا دیتا بیان کوا وانذر الناس او یروا خلق یوم یاتیهم العذاب دا غیر از نا چی عذاب شی دیتا عذاب فیقول الذین ظلموا نو وای با کسان چه ظالمان دی دا مخالفین دا حق مشرکان بی دین خلق دی با وای ربنا اخرنا ای رب زمونگا رستو کمونگا الى اجل قریب نیتین از دیتا اللہ لگ وقت پا دی را کرو اللہ لگ تیم پا دی را کرو دا لون وقت دی دنیا دیتا با دی لون پریخیو لگا موقع پا دی را کرو اللہ دا لگی در کرو اس نور تیم غواری پی دشتگی رسو کرد نجیب دعوتا کا قبول بکو منگا استاد دعوت اللہ استاد دین استاد توحید دعوت با اللہ من قبول کو دعوت چی اس یونی ولی نحلوائی منگم چی بیماران شو اللہ تا توبی و باسو یا اللہ تا لگ ٹیم راکا اللہ اللہ دا بیماری را نلرکا اللہ یا اللہ کن بیع صحت پی راکا نو اللہ بس سم دم بچلے و چی دا سی لونه سارا کراولی او رز دو دا فی جماعت پل راشو چرو رو بدن که وینا دیریگی او بدن عبادیگی نو رو رو بیا اللہ دا ذهن نوزی بیا دا اللہ دین چی اغا دا ذهن نوزی بیا رو رو سره پخپلو کرتو دونو بانی بیا راش دایی ناسی اوی اللہ منگا نیتینی زیتا بدی اللہ منگا لغنی رسو کریو ستا دعوت بام قبول کرو وانت تابعی رسول امم با تابع داری کرو ستا دا پیغمبرانو اللہ وی خوا اولم تکونو اقسمتم من قبلو ستا سخوا هم گمان که نراد لکن چه دار از بدربانی مرازی تا سخوی بس امیشه با دا زوانی وی او دا با مستی وی او زما با دا زوری او بس دا خلقی با میوری او دا جهنده مقابله با دا حق کم او چه سوک دا حق دا بار خلو آزی نزو بولا پا خلو لازگ دم غلی کم بی ستاخو مازغو که دا دم آمیغا گی دی دا خبر استاز دین که نوه کنا اولم تکونو اقسمتم آیا نو ای تاسو چه کسمو نبمو خوڑلو من قبلو دا دین مخ کی ما لکم من زوال چی نشت دی تاسو لطللو ختمی دل تاو زین که نور آغلی جزو با ختمی کم او زبا زمدان نشد پا مازغو که ناستوا دا ختمی دو دا رز دا استاد زین نوتی وکنه تاسو از دست را یال جنسو پری کلر آغلی دی و سکنتم فی مساکن الذین سرد دینا چه دستر گو اولان دیمو دا آغا کومونو آثار لیدل آغا نخ نشانیمو لیدی دا آغای دا تباکی دو چستازو نمخ که آغای تلیو او آغای اللہ عذاب کردیو پا آغا کارونو بانی چکم کارونو تاسو کول خمو لیدل خرد اخکار دل چه دا خلق اللہ ختم کرده نول تاسو بنا ختمی دی دا آغای نمو عبرت وانه غست کنه چه دا سیو منگم ختمی گو و سکنتم او سیدلی و ایتاسو فی مساکن الذین ظلمو پزاینو داستوگنو داستوگنو دا آغا کسانو که چه آغای ظلم کردو انپساهم پزاینو اخپلو بانده وتبين لكم او سامل شبهو تاسو تا كيف فعلنا بهم چه سرنگي كار کرو مونگا دا غي سر چه غي سر مونگا سکلو تاوستا خلد خبری حقیقت معلوم شو دا غي تاریخ مقتلو دا خلقو نموریدلو واقعات موریدلو کسی موریدلو چه آئی خلقو بانی اللہ کم عذابون روستی و داولی و تبین لکم سامر شو ادا استا کیفا فعلنا بهم چسنگ کار کرو نونگ دا غیسرا و ضربنا لکم الامثال او بیان کرو مونگا تاسو تا دا غی واقعات مثالونا نمونی دا عذابونو چی اغی سر سز شو پا کم عذابونو اغی تبا شویو و قد مکرو مکراوم او یکینن چل کرو و اغی خپل چل خلاف د پیغمبرانو او خلاف د حق د پیغمبرانو د قتلولو لپاره غي منسوبه جوړ کړې وي د حق د دباولو لپاره اغي سکیمونه جوړ کړو سازشونه کړو چاله کړو وعند الله مکروم او د الله تعالی سها مکر دا غيو دا غي د چل او د مکر اختیار الله سها د الله موټي کې او بیا مغې چې دنو د مستی کولا نو چې او سره ډېر ټوپونه وای نو چې الله تعالی وای دا به نه کېږي چې ستاسو لپاره ټوپونه وای نو سبا کړی سبا کړی هغه خپل ټوپونه وایل کان مکروم یو معنی خدا لا چې ان لا فیه وایل کان مکروم او نو مکرونا چلونا دا غي منسوبي دا غي لتزول منه الجبال چلر شوه و داغی نغرونا نو چه داغی پاغی مکرونو سادشونو منصوبو بانی او چلونو بانی غر نشلر گیده نو دین خود اللہ تعالی دین دی اغا دو غرونو ندیر مضبوط تی ناغا بیسه در کرو یادا چه اغای دمرا مکر اوکا دمرا چلی اوکا دمرا منصوبه جوڑ اکلی چه که اغیه پا غرون استعمال کرده اونه غرون با تیم اپلشو اغرون بیم ختم کرده خود اللہ تعالی دین سر سونه کرشنل و این کان مکروم اگر چو مکرون داغی لیت زولا منو الجبال چه لرشه داغی نغرون دمرا سازشونی اوکل و اللہ وی حق سر حق پرست سر سونه کرشنل اس الله چې کوم وعده کړی دا پیغمبرانو سره دا اغلب انا ورسولی چې غالب به زیم او زما پیغمبران نو الله وای فلا تحسبن الله نو ګمان مکوه دا الله تعالی په الله تعالی مخلف وعده رسولا خلاف کوونکې د خپل وعده دا پیغمبرانو خپل سره چې خپل پیغمبرانو سره کوم وعده کړی دا نو دا گمان مکو شغب با داغی خلافو کی آغا وعده با اللہ تعالی پورا کئی وکان مغد وغده مفعولا دا اللہ وعده کی دن کرا زکا ان اللہ عزیزون یکینان اللہ تعالی زور ورده سکم زور خونده چه دا چانه مجبور شی دا چانه با دباو شی ذن تکام خواند بدلو بدلی اغستو ده بدلہ بتیا دی خو کلا نا کلے آغی رضی دا پریدی کنا دا کیامت رضی دا یوما تو بدل الاردو پا غرزا چی بدل وکلشی دا زمکا غیر الارد پا بلا زمکا زکا دی زمکا بانی ظلم شوئے نو چی پا کم ظلم شوئے نو پا غی بانی پیسالہ نکی دا پیسالے او دا انصاب دا قیام دا پارا با اللہ بلا زمکا قائم کی لا ترى فيها عوجا ولا امطا دا زمګه بوي چې پاغي کې باندې مول وی نو پای کې غونډي وی هوار میدان بوي ټول زمګه دا الله عدالت بوي یو بل زمګه بوي والسماوات او اسماننا وبرزوا لله الواحد القهار او په ډاګه و ولاړی دی ظاهر بشي الله ته قسم ظاهر دی خو پر ڈاگ با دی اولادی اللہ تا چاہا یکی یو زورا ورده اللہ و یو زما عدالت بھئی یو زما پی صلح بھئی زورا ورم سوک رانا رب نشی ولی سوک میں دباور نشی تو هو القاهر و فوق عباده اللہ زورا ورده پخپلو بندگانو بانی الواحد القهار و تر المجرمین اوینی باتا مجرمان یوم ایدن پا دا غرزو مقرنین فی الاسفاد تڑلی شوی پزنزیرونو کی بیڑو حد کرو سر بیراولی پزنزیرونو کی تڑلی شوی پرشتو بنی ولی دا اللہ عدالت کی با مجرمان پیش کئی سرابیلون من قطرانین کمی سنا دا دی با دا رانزلووی رانزلو چی پا اوخ بانی اخارا خو لگی گنا رانزلو پیو لگی دا سی رانزلو چی دینو دا بلک دیر در کئی دا دیر در او رلی دا رنگ گوگل حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی قطران گوگل پی مراد دے جامع بلدی دو گوگلوی یو بلکی بلکل او دی دا چی کم کمیس ها چولی شوی یا کمیس با دو گوگلوی دلاری نبالم براخ کی درستی بایی حدیث کرازی چی کم زنانا پا غم که نور زنانا جڑی کنا دا دی کمیس پا پا جهنم که چیز دو گوگلوی پلانه یو ای دیر اخ جاڑی کنا منیتر ای چه سنگ راشی و آقای هستی چه غراو باسی ایو لوی او لیو باسی نو طول زنانه و سنه پا جلاشی دا اللہ نبی وی دا دید خلی نما دا اور لمبی خیجی و دا پوزی دا وگونو نا او پا وجود بانی بی دا گگلو کمیس اچول شبی لوی او گدو اللہ جی منتا مافیو کی سرابیلون من قطرانینو کمی سنا دا دی با دا گگلوی و تغشا و جوها و منار او پتکڑی باوی مخونار دا یور دا اور لمبی بی پا مخونو بانی طول بدن بانی باوی لیجزی اللہ دید پارا چه بدلور کی اللہ تعالی کل نفس ما کسبت ار یو نفس تا داغی عمل چه دکڑوی ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ تعالی دیر تیز حساب کا ان کے دے اللہ وی کتاب میں راولے گا لتخرج الناس من الظلمات الى النور نچے پدے بانے خلق تیارو دا کپر او دا شرک نا رنا دا توحید او دا ایمان تا روزی نو آذا بلاغ للناس دا دا رسول کتاب دے دا پارا دا خلقو او رسول دنیا تا دا کتاب چه خلق دا تیارو دا کپر دا شرک نا پی روزی اول دا آخر سراو تاڑی لشو ولیون ضروبی اچه او یارو لشی دا خلق پا دی قرآن بانی ایو ملگره وایو ماتا تاسو دومرا سخت سختی خبری کوئی بندل مرد دی جوان نرمول کئی چه تا خلی خلی خبری کوئی خواگی خواگی مزیداری مزیداری ما یرو را هر سوک چی دی پیدانو خپل خپل کار لرکنا بس مونگ اللہ دیلا پیدا کریو کنا خیر دی خواگی خواگی بنا تا بل سوکو کیا اترخی اترخی زمونگ نواورا سرجن تا خو بغیر دو سیرولو نبل سنی گنا سرجن لوارشا میڈیکل پیزیشن چکل ناکام شی گنا نو بیا ویارا تو سرجن دزانو خوایا وی گنا وی پیزیشن چه بیا سرجن للیگی نو سرجن سکی سرجری کئی گنا سرجری سمت لب دی چیر پار چیر پار اغاز اغای او خطی رب لینی اراو دی پرزی نشه دی که نو راو دی پردهی نو منگو دا قرآن واو واو واو نو نشه شی نو بیا چیره نو بیا اپریشن شروع گو نو وایده که خدا چلی نو آغا مال خود تکلیبی خو بیا روز تو خود دوا که کنا قیامت که خود دواو که کنا جا شکر جا دی شرک نبت شه بوم ولیون ضروبی اچه او یرال شی پاقی سرا طول مر خوب از کنجبی نبی زوری نخوری کنا دارا بیماری خود از کنجا بینا بیزوری نی چه خواگه خواگه و خوری و گلوکوز با بگیا چه دار چه خواه زیاده نی کنه ولی یعلمو اللہ وی دا قرآن و رسو چه دا خلق پوشی انما هو اله واحد مطلب داره چه پا قرآن پویگی قرآن اللہ وی چه پوشی ویارو چه پوشی چه انما هو اله واحد چه خبر دادا اللہ دے کارساز یکی یو چه خلق پویشی یعنی دا قرآن پا درس بانے دا شے پا عمل کے راضی وجود کے راضی چې د خلکو دا قائد اصلاح وشی. اللہ دی منگلہ توفیق را کیے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او چه نصیحت والی خاوندان دا عقل. زمائی عزتمندو انشاءاللہ تعالی راتلون کی جمعی درزینا جمعہ خالی اتوار زمانگا مرکز جامع امام محمد طاہر رحمہ اللہ دار القرآن پنج پیر کے سالانہ تربیتی دینی اجتماع نو زما ٹھولو تا دے خبر دعوت تے درخواست تے چپدے کی شرکت ہو کئی نور مسلمان لم دعوت ور کئی علماء کرام و سرب کے ملاقات کی گی تو قرآن و سنت خبر پکے انسان واوری س خبر چدنو جولئی تا رو گرزی گی او دعا والا واڑی چ اللہ تعالی دا عالم دا پارا دا مخلوق دا پارا دا ہدایت دا خیر او دا فائدے ذریعہ گردئی او اللہ تعالی دے دغا اجتماع پہ دینی بنیاد او دنیای بنیاد بانے کامیاب کی او اللہ دے پخپل حفاظت کے والی اللہ دے پورا پورا امداد کی انشاءاللہ راتون کے درس چونکہ اجتماع بھی راتون کے درس پہ انشاءاللہ چھوٹی وی او بل انشاءاللہ چھ بیا درس لرازو جون وی او اللہ غواڑی انشاءاللہ سلور بجی با مسکو انشاءاللہ تعالی نسنگا چنن تاسو خپا اتفاق بانے پا ٹیم را غلی اندغا سے کوشش کوئی اللہ تعالی دے منگلہ حمد طاقت توفیق را کی الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ الف لام را اللہ تعالیٰ پو دے دے حرفنو پمانا تلکا آیات الکتاب دا آیتنا دے کتاب دی وقرآن مبین یعنی دے قرآن واضح یا دے قرآن واضح بیان کون کی ربما یود الذین دیر زلا ارمان بکئی آکسان کفرو چیاغی انکار کردے لو کانو مسلمین کاش کویدئی غالا کی خودن کی ذرهم پریک ددئی آکلو چ خوراک کئی ویتمتعو او چ فائدے اخلی ویلہم العمل او غافل کڑی دی دئی امیدنو فسوف یعلمون زردہ چ دئی با پوشی وما اهلکنا من قریتن او ندی احلا کڑی مونگا ایسیو کلی والا الا ولا مگر وی دا غید پارا کتاب معلوم لکا مقرر یا لکا معلوم ما تسبقو من امتن نا مخی کی گی اس یو اڈالا اجلاد نیٹیخ پلینا وما یستاخرون او نا غی رستو کی گی وقالو او ایدی یا ایوہ اللذی اے آکسا نزلا علیہ ذکرو چراولی گلشان آغبان دی ذکر پند نصیتا انکا لمجنون یکننتا خامخالی ونی لو ما تاتینا بالملائکتی ولتا راتلل نکوی ممتا پپرشتو ان کنتا من الصادقین کچریتا درشتینونا ما ننزل الملائکتا نا ارالیگو منگا فرشتی الا بالحق مگر پا حق سرا یعنی پا عذاب سرا وما کانو او نبوی دی اذن منذرین فدا وقت مولت ورکلی شوی الا نحنو نزلنا الذکرا یکننا منگ چیو منگا رانا دلو ذکر پندو نصیحت و انا لہو لحافظون او یکنن منگا دیلا حفاظت کون کیو ولقد ارسلنا او خامخا یکننا لگلیو منگا پیغمبران من قبل کا پخواستانا فی شیاع الاولین پڈلو ڈمبنو کے وما یاتیم او نبرات اغیتا من رسولن یسیو پیغمبر الا کانو مگرو اغی بیہی استازیون داغسرا ٹوکی کون کی کذالک دارنگ نسلکو چلو منگا دیلرا فی قلوب المجرمین پزڑنو د مجرمانو کے لا یؤمنون به ایمان نراڑی دئی پدی قرآن وقد خلت او یقیننا تیرا شویدا سنت الاولین طریقہ دوڑم بنو ولو فتحنا علیم کچری منگا کلاو کو دیتا باب من السمائی یو دروازہ دا آسمان فظلو فی نوبگر دیدی پاگی کے یا رجون چخیج با لقالو خامخا وائی بدئی انما سکرتا ابسارنا خبر دادا بندی کڑی شوی دی سترگی زمونگا نشا کڑی شوی دی سترگی زمونگا بل نحنو قوم مسحورون بلکی یومنگا قوم جادو کڑی شوی ولقد جعلنا او خامخا یکینن گردولی دی منگا فی السماء بروجن پاسو